to słuchowisko pod tytułem Buława w reżyserii Andrzeja Mastalerza. Zapraszamy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Duży wzrost zakażeń koronawirusem, prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków, to o 3/4 więcej w porównaniu z ubiegłą niedzielą. Manifestacja poparcia dla Straży Granicznej i innych służb mundurowych odbyła się w Białymstoku. Sprawca wczorajszego ataku w niemieckim pociągu jest niepoczytalny, to wstępne ustalenia biegłych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed południem o prawie 12,5 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To ponad 74% więcej niż tydzień temu. Zmarły 24 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w szpitalach jest blisko 10 tysięcy osób chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby przyjęliśmy 315 osób. Zajętych mamy w tej chwili już 9788 łóżek. Przygotowanych mamy 15,5 tysiąca. Oczywiście tą pulę systematycznie także powiększamy. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów osób. W Austrii wzrosła popularność szczepień w związku z dużą liczbą zakażeń i nowymi zasadami sanitarnymi. Rząd w Wiedniu zdecydował, że od jutra osoby niezaszczepione nie wejdą na przykład do restauracji czy salonu fryzjerskiego. To sprawiło, że tylko w sobotę wykonano ponad 30 tysięcy szczepień, z czego 1/3 stanowiły pierwsze dawki. W Austrii w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało dotąd 65% społeczeństwa. Około 50 osób zebrało się przed białostocką siedzibą Straży Granicznej, by wyrazić swoje poparcie dla działań służby na polsko-białoruskiej granicy. Organizatorem zgromadzenia było Stowarzyszenie dla Polski Adama Andruszkiewicza, który także wziął udział w manifestacji. Jesteśmy tutaj po to, żeby symbolicznie podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej Wojska Polskiego za to, że codziennie narażają swoje życie i zdrowie, żebyśmy my byli bezpieczni. Wspieramy tutaj naszą Straż Graniczną. Jesteśmy im wdzięczni za to, że bronią naszych granic. Chcemy im podziękować za to. Ja jako były żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza podziwiam tych ludzi, którzy są dzisiaj w mundurach, za to, że mają takie opanowanie. Bo te prowokacje, które są prowadzone przez reżim Łukaszenki, jest podstawą do tego, że nasi granicznicy mogli użyć broni, nie używają tego, potrafią załatwić sprawę inaczej i skutecznie. To jest najważniejsze. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Sprawca ataku w niemieckim pociągu jest niepoczytalny. Tak wynika ze wstępnej opinii psychiatrycznej. W sobotę rano 27-letni mężczyzna zaatakował nożem współpasażerów. 4 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Sprawcą jest 27-letni Syryjczyk. Policja wykluczyła terrorystyczny motyw ataku, choć zastrzegła, że śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratorzy oskarżają mężczyznę o usiłowanie zabójstwa i ciężkie uszkodzenie ciała. Napastnik przyznał się do zarzucanych mu czynów, dodając, że czuł się osaczony przez współpasażerów. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili ataku 27-latek był niepoczytalny. Ze wstępnych badań wynika, że mężczyzna cierpi na schizofrenię i dlatego nie można mu przypisać winy. Syryjczyk przyjechał do Niemiec w 2014 roku. Dzień przed dokonaniem ataku stracił pracę. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jedno z największych dzieł, jakie namalował Leon Tarasewicz, już wkrótce będzie można oglądać w Białymstoku. Płótno ma 46 metrów kwadratowych powierzchni. Obraz zdobił w październiku pawilon Polski podczas wystawy światowej Expo 2020 w Dubaju. Jest częścią Xylopolis idei, która połączyła kilka instytucji reprezentujących zarówno sferę publiczną, jak i gospodarkę. Dzieło to abstrakcja, w której jest umieszczona synteza 4 pór roku, lasu i światła. Ma 13,5 metra szerokości i prawie 3,5 wysokości, mówi dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Magdalena Łyżnicka-Sanczenko. Jest to największe dzieło profesora Tarasewicza wykonane na płótnie. Mistrz malował różne realizacje w przestrzeni, na ścianach, na podłogach, natomiast na płótnie jest to największe dzieło. Zostało stworzone specjalnie na wystawę Xylopolis, specjalnie do polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju. Będziemy chcieli je wyeksponować w przestrzeni regionu. Najpierw obraz będzie prezentowany w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wernisaż wystawy z Dubaju zaplanowano na styczeń. Zaprezentowane w Dubaju Ksylopolis to miasto z drewna zasilane naturą. Przedstawiono w nim wizję przyszłości, w której nauka współgra z naturą, jest harmonia ekosystemów miasta i lasu, technologii i środowiska. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Legia Warszawa prowadzi nierówną walkę z ekstraklasowymi rywalami. Dziś poniosła 6. porażkę z rzędu. Tym razem komplet punktów z Łazienkowskiej wywozi Stal Mielec po zwycięstwie 3-1. Trener Marek Gołębiewski nie krył irytacji. Wiedzieliśmy doskonale, że będą grali z kontry, że mają stały fragment groźny. Dwie bramki straciliśmy z kontry i trzecią bramkę straciliśmy ze stałego fragmentu. Zagraliśmy dzisiaj padakę i jedyne, co mogę zrobić sensownego, to tak jak ostatnio pan trener Michniewicz przepraszał, to ja też przepraszam kibiców, bo dzisiaj kolejny raz oni pokazali się z ekstraklasowej strony, a my nie. Zgoła inny humor miał trener Stalówki Adam Majewski. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj Stal Mielec wygrała drugi raz rzędu. Można po żartem, po serio powiedzieć, że to już nie jest przypadek. Natomiast ja tu nie zamierzam być złośliwy w stosunku do Legii, bo spędziłem tutaj fajne 4 lata. Dlatego my się cieszymy. W każdym meczu walczymy o punkty. Dzisiaj je zdobyliśmy, ale twardo stąpamy po ziemi, bo jeszcze do końca sezonu daleka droga. A w Krakowie trwa Święta Wojna, czyli wielkie derby. Wisła podejmuje Krakowie do przerwy 0-0. Obie drużyny miały okazję, ale piłka w siatce się nie znalazła. Wcześniej Pogoń Szczecin bezbramkowo zremisowała w Częstochowie z Rakowem. Po 14 meczach liderem Ekstraklasy jest Lech Poznań z identycznym dorobkiem 29 punktów, co druga Lechia Gdańsk. 3 punkty mniej mają Pogoń i Raków. Legia jest przedostatnia z 9 punktami zgromadzonymi w 12 meczach. Tak opłakanej sytuacji wojskowych chyba nawet najstarsi górale nie pamiętają. W trzeciej stronie medalu relacjonowaliśmy mecz Premier League. W Londynie West Ham United grał z Liverpoolem i wygrał 3-2. Brawa dla Łukasza Fabiańskiego i spółki. A teraz pływanie i festiwal radości oraz dumy z wyników biało-czerwonych. 8 medal dla Polski w Kazaniu. Ostatniego dnia pływackich mistrzostw Europy na krótkiej pływalni Radosław Kawęcki wygrał finałowy wyścig na 200 metrów grzbietu. Mogę powiedzieć, że tak troszkę wątpiłem w siebie, ponieważ dopiero trenuję 1,5 miesiąca, bo miałem miesiąc przerwy od pływania po igrzyskach i nie wiedziałem na czym stoję, ale cieszę się, że jestem dalej w stawce światowej, można powiedzieć, i teraz obroniłem tytuł mistrza Europy i się mega z tego cieszę, bo nie przygotowywaliśmy się w ogóle do tych zawodów, a wyszło bardzo ładnie. Kawęcki uzyskał czas 48 sekund i 46 setnych. Polacy zdobyli w Kazaniu 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe medale. Tenisowy turniej w Paryżu wygrał Nowak Djokovic. W finale w hali Bercy pokonał Daniła Miedwiediewa z Rosji 4-6 i 2 razy po 6-3. W plus lidze Skra Bełchatów skarciła na wyjeździe Projekt Warszawa, nie oddając gospodarzom ani jednego seta. Również 3-0 wygrał Jastrzębski Węgiel z Treflem Gdańsk. To był ostatni serwis sportowy na dziś. Usłyszymy się o poranku o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Nad ranem od 0 do 8 stopni. Jutro dużo chmur i przelotny deszcz i chłodno. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w centrum do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz pralko-suszarka Electrolux za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch za jedyne 1499, taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert.

Good Times, Bad Times. Tak zaczynał się pierwszy album Led Zeppelin wydany w styczniu w 1969 roku. I co prawda nie był przez krytyków przyjęty zbyt entuzjastycznie. To jeżeli chodzi o nas, słuchaczy, absolutne, absolutne szaleństwo. 9 miesięcy później wyszedł drugi album. Give you my All That Love. Z pierwszego albumu pierwszy utwór, z drugiego albumu pierwszy utwór. No to państwo już się na pewno spodziewają, jaki będzie kolejny utwór, bo przecież sięgamy po album numer 3, jeżeli chodzi o Led Zeppelin. Bardzo dziękuję za komentarze, które już się zaczęły pojawiać. Zdecydowanie to będzie muzyczna jazda bez trzymanki. Dzisiaj nie pozwolę państwu zasnąć po ciemnej stronie mocy w Trójce. No a bilety na pokład tego ołowianego sterowca ciągle są. Proszę do nas absolutnie dołączać. Song i utwór, który otwierał, oczywiście państwo to wiedzą, trzeci album studyjny Led Zeppelin, wydany 5 października 70 roku. Nieprawdopodobne to jest i my wszyscy i państwo również się nad tym zastanawiamy, że ta muzyka ponad 50 lat ma, a ciągle brzmi tak nieprawdopodobnie świeżo i daje taką wspaniałą energię. I dzisiaj po ciemnej stronie mocy w Trójce do 23 przejdziemy przez, no nie powiem, że prawie wszystkie albumy Led Zeppelin, bo tak nie będzie, ale na pewno przez te pierwsze cztery, z delikatnymi wyjątkami po roku 71. No i sięgniemy też po wersję przepiękną, którą państwo zresztą z ciemnej strony mocy w Trójce znają, po wersję na orkiestrę symfoniczną, ale to w drugiej godzinie naszego spotkania. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. No i ciepło pozdrawiam, tak, naprawdę bardzo ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie, szczególnie, że nie wiem jak u państwa, ale tu w Warszawie na Myśliwieckiej za trójkowym oknem No ciepło to nie jest, bym powiedziała, ale czego by się spodziewać 7 dzień listopada. Po tym przydługim wstępie sięgamy po ten album, który jutro skończy 50 lat. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay.

tender care, repay, do not forget. Oh, no, no, dance in the dark night, sweet in the morning light. Tables turn to brown and black, the tyrant's face is red. The war is become a cry, pick up your swords and the sky is filled. Shake the castle wall, the ring rings red and black. Ride on, ride on, shoot straight to them before. No comfort yet, the fire at night, the lights of face so cold. Dance in the dark at night, sing to the morning. Clouds of blue roll by, with flames from the dragon of darkness, some light blinds his eyes. The Battle of Evermore i Led Zeppelin do 23 po ciemnej stronie mocy w Trójce, bo jutro ta wspaniała rocznica 50-lecie wydania czwartego studyjnego albumu. Nazywamy go czwartym, chociaż on, jak Państwo wiedzą, na pewno był beztytułowy. Bardzo się cieszę, że Państwo razem ze mną lecą, co słyszę, co widzę po czytaniu komentarzy na znanym portalu społecznościowym i na grupie, i na Przyczajonej Weterze, i na naszym trójkowym Facebooku. To bardzo mnie to cieszy, bo jestem zdecydowana mniej zdezorientowana i zmieszana, jak wiem, że Państwo są po drugiej stronie. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman, Dazed and Confused z pierwszego albumu. Czy państwo myślą, tak jak ja, że za 50 lat nadal będziemy słuchać muzyki stworzonej przez Roberta Planta, Jimmy'ego Page'a, Johna Paula Jonesa i Johna Bonama? No chyba tak, bo przecież utwory Led Zeppelin są zdecydowanie absolutnie ponadczasowe. Ten mariaż, który oni stworzyli, rocka i bluesa z tą domieszką heavy metalu. Nic innego takiego nie powstało z tak nieprawdopodobną siłą, że ponad 50 lat później dalej tego słuchamy. Przynajmniej ja z absolutnie ciarkami na plecach. Czy będzie dzisiaj Stairway to Heaven? No oczywiście, że będzie, ale za moment, bo najpierw Baby, I'm gonna leave you. Woman, I know, I know. It's good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We're gonna go walking through the park. I'm gonna leave you. To też z pierwszego albumu Led Zeppelin. To pytanie, które zadałam przed momentem, czy Led Zeppelin przebrnie przez próbę czasu, to jakby chyba dla nas jest jasne, że tak. A jakie jeszcze inne zespoły, jakie jeszcze inne utwory przebrną przez próbę czasu? No to myślę, że to pytanie jest tak wielkie i szerokie, że moglibyśmy poświęcić mu i odpowiedzi na to pytanie kilka audycji po ciemnej stronie mocy w Trójce, ale bardzo dziękuję panie Krzysztofie za świetny komentarz. A we Wrocławiu czas stanął w miejscu. Dziękuję panie Jacku. No to teraz do Czech z pozdrowieniami. Schody do nieba.